Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne przesłuchanie przed komisją weryfikacyjną, tym razem w sprawie kamienicy przy Nowogrodzkiej 6A. Chiny bogate i rozwinięte w 30 parę lat. Za chwilę o wystąpieniu prezydenta Xi Jinpinga na 19. zjeździe Partii Komunistycznej i o nowym połączeniu kolejowym Przemyśl-Odessa ruszy za niespełna 2 miesiące. Właśnie teraz powinna rozpoczynać się kolejna rozprawa przed Komisją Weryfikacyjną do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie zajmą się kamienicą przy Nowogrodzkiej 6A. W Ministerstwie Sprawiedliwości jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Olku, jakie kontrowersje są związane ze zwrotem tej nieruchomości? Kamienica przy ulicy Nowogrodzkiej 6A została sprywatyzowana kilka lat temu razem z mieszkającymi tam ludźmi. Przewodniczący komisji Patryk Jaki mówił wcześniej, że ich sytuacja była wyjątkowo zła i dlatego komisja zainteresowała się tą sprawą. Nowi właściciele nieruchomości, by skłonić lokatorów do wyprowadzenia się, rozpoczęli remont, który według relacji mieszkańców był wyjątkowo uciążliwy i polegał m.in. na demolowaniu ścian działowych w całym budynku, zalewaniu lokali i wyrzucaniu odpadów na podwórko. Co więcej, wprowadzono czynsz w wysokości 25 zł za metr kwadratowy i wyłączono centralne ogrzewanie. Przestały działać też windy. Komitet, który bronił lokatorów, otrzymywał listy z pogróżkami. W czasie rozprawy będą zeznawać sami lokatorzy. Wezwano też urzędników stołecznego ratusza, łącznie z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Walc. Dziękujemy, to był Aleksander Przoniak. Dodajmy, że prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc konsekwentnie odmawia stawienia się przed komisją. Powtarza, że komisja jest niekonstytucyjna, brakuje w niej bezstronności i ma charakter polityczny. Prokurator generalny Ukrainy Jurij Łucenko i policja zapewniają, że nikt nie zamierza usuwać namiotów ustawionych przez przeciwników władz przed siedzibą parlamentu w Kijowie. Łucenko tłumaczy, że wzmocnione środki bezpieczeństwa podyktowane są informacjami o broni, którą posiadają uczestnicy antyrządowych demonstracji. Protestujący domagają się tak zwanej wielkiej reformy politycznej, przede wszystkim zniesienia immunitetu parlamentarzystów, wprowadzenia sądów antykorupcyjnych i zmian w prawie wyborczym. Zapowiedzieli, że pozostaną na miejscu do czasu spełnienia ich żądań. Na jutro zaplanowali kolejną demonstrację. We wczorajszej brało udział kilka tysięcy osób, doszło do przepychanek między demonstrującymi i policją, kilka osób odniosło obrażenia, a jeden nieprzytomny policjant został przewieziony do szpitala. W demonstracji uczestniczyli członkowie partii Batkiwszczyna, byłej premier Julii Tymoszenko, ruchu Nowych Sił byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego, pozycji obywatelskiej byłego ministra obrony Anatolija Chrycenki oraz samopomocy mera Lwowa Andrija Sadowego. Chiny staną się rozwiniętym krajem socjalistycznym do 2035 roku oraz bogatym i potężnym krajem socjalistycznym do 2050 roku. Zapowiedział to w przemówieniu otwierającym 19. zjazd Komunistycznej Partii Chin prezydent Xi Jinping. Przedstawiając ponad 2000 delegatów zgromadzonym w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie swoje sprawozdanie, Xi wspomniał o dwustopniowym planie rozwoju kraju. Rozwinął w ten sposób plan swojego poprzednika Hu Jintao, który zapowiadał 5 lat temu, że Chiny mają do 2020 roku stać się umiarkowanie zamożnym społeczeństwem we wszystkich aspektach. Rozwojowi kraju ma towarzyszyć umocnienie pozycji Chin na arenie międzynarodowej oraz modernizacja chińskiej armii. Podkreślał absolutną kontrolę partii nad wojskiem, a także to, że największym zagrożeniem dla kraju partii jest korupcja. Prezydent Chin zapowiedział też, że Pekin ułatwi dostęp do swojego rynku zagranicznym inwestorom i pogłębi wolnorynkowe reformy w zakresie wymiany walut, stóp procentowych i systemu finansowego, jednocześnie umacniając państwowe przedsiębiorstwa. Prezydent zapewniał, że nawet po umocnieniu swojej pozycji Chiny będą prowadziły niezależną i pokojową politykę zagraniczną i nigdy nie będą dążyły do hegemonii ani prowadziły polityki ekspansjonizmu. Z Przemyśla pociągiem bez przesiadek do ukraińskiej Odessy. Takie połączenie, jak zapowiedziały ukraińskie koleje państwowe, będzie otwarte już za niespełna 2 miesiące. Pierwszy skład relacji Przemyśl-Odessa wyruszyć ma 10 grudnia. Jak informuje Ukrzaliznica, czyli Ukraińskie Koleje Państwowe, pociąg będzie kursował codziennie. Pasażerowie oprócz stacji końcowej, czyli portowej Odessy nad Morzem Czarnym, dojechać też będą mogli do innych ukraińskich miast. Trasa połączenia przebiegać będzie przez Lwów, Tarnopol i Chmielnicki. Od niemal roku do Przemyśla kursują również bezpośrednie pociągi z Kijowa. Z ukraińskiej stolicy przez Lwów można dojechać do Polski w ciągu około 7 godzin. Do niedawna ukraińskimi kolejami państwowymi kierował Polak Wojciech Balczun. Na początku września zrezygnował on jednak z posady. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

cans can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Adamskiego i Sila, którzy rozpoczęli drugą godzinę naszego spotkania w dopołudnia, chyba nie trzeba przedstawiać. Przedstawia nas Elżbieta Malinowska, Gabriela Darmetko i Katarzyna Borowiecka. To wciąż skład ekipy dopołudniowej w środę. Kolejnego artysty, który u nas zabrzmi, też nie trzeba przedstawiać. W tym tygodniu o tej porze mamy dla Państwa nową płytę Roberta Planta. Dzisiaj z tej płyty utwór Season's Song. Płyta nosi tytuł Carry Fire. Płyta oczywiście dla Państwa 71335. Koszt wysłania wiadomości to złotówka plus VAT i proszę pamiętać o tym, żeby w treści wpisać swoje imię i nazwisko i adres korespondencyjny. Zastanawiałam się nad hasłem, może po prostu Robert Plant, niech to będzie nasze hasło. Oh, my love, what is there left to do? The youth that slept inside me went away when I found you. Oh, my love, what is there to be done? My senses have escaped me, my mind is on the run. Season Song z płyty Carry Fire Roberta Planta. Płyta dzisiaj dla pani Aleksandry z Gdyni i dla pana Dawida z Dwikozów, a kolejne egzemplarze jutro będzie miała dla państwa po 10 w popołudnie. Katarzyna Pruchnicka, teraz 17, prawie 18 minut po 10 sięgamy na półkę z książkami. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A sięga jak co środę Mariusz Cieślik. Dziś w przodownikach lektury Anna Brzezińska, autorka powieści Córki Wawelu. To jest taka powieść, która się rozgrywa w czasach Zygmunta Starego i to jest taka epoka właściwie nieco dzisiaj zapomniana. Skąd pani zainteresowanie, w popkulturze oczywiście, skąd pani zainteresowanie tym właśnie okresem? Ono chyba wynika przede wszystkim z moich zainteresowań historycznych, bo to jest ta epoka, którą się zajmowałam bardzo długo. Natomiast jeśli chodzi o sam powód napisania książki, to jest właśnie tenże sam. Czyli to, że to jest jedna z takich najbardziej formacyjnych dla Polski, dla Polaków epok, a jednocześnie stosunkowo słabo znana. No to powiedzmy, co się wtedy dzieje. W kulturze dworskiej dzieje się cudowny polski renesans, który też jest taką epoką, do której jakoś wciąż wracamy, kiedy myślimy, kiedy to wszystko się zaczęło. Okazuje się, że Polacy nie gęsi swój język mają, mamy wybuch książki drukowanej. Zaczyna być tworzony już taki bardzo mocny zrąb demokracji szlacheckiej, czyli tego wszystkiego, co potem będzie nas kształtowało w kolejnych epokach. No, Wawel pięknieje. Te wszystkie rzeczy, które dziś oglądamy na Wawelu, w czasach zygmuntowskich tam zostały kupione. Taki kształt nadano temu zamkowi właśnie w tamtym czasie, prawda? Tak, i to jest stosunkowo krótki okres, bo to jest właściwie głównie panowanie króla Zygmunta Starego, który mozolnie przez dekady wznosi ten kształt renesansowego pałacu wawelskiego, który właśnie znamy. A która z tych córek Wawelu jest pani ulubioną? To jest bardzo trudne pytanie, bo lubię je wszystkie, ale myślę, że... No to powiedzmy, ile ich jest i... bo ich jest dużo. Ich jest sporo, dlatego że król Zygmunt Stary dwukrotnie się żenił. Pierwszy raz z węgierską arystokratką Barbarą Zapoja, z którą miał dwie córki, Jadwigę i Anulkę, która wcześniej umarła, więc o niej nie będziemy dalej rozmawiali. Natomiast potem ożenił się z Włoszką, z Boną Sforza, słynną poniekąd jako ta królowa, która najbardziej mieszała się do rządów. I z nią miał najstarszą córkę Izabelę, a potem trzy młodsze królewny, które od dzieciństwa trzymały się razem, czyli Zofię, zwaną Mądrą, Annę Jagiellonkę, którą tutaj pamiętamy głównie już jako starą pannę i późniejszą żonę Stefana Batorego, i najmłodszą Katarzynę, chyba najmniej pamiętaną przez nas, a matkę nowej dynastii, bo ona była matką Zygmunta III Wazy. No, matka nowej dynastii, ale też miała niezwykłe dramatyczne losy, można powiedzieć. Katarzyna. Tak, ponieważ ona była najpiękniejszą i najmłodszą z córek króla, a Jagiellonowie mieli taki zwyczaj, że wydawali córki za mąż wedle kolejności narodzin. Więc rozmaici zalotnicy prosili o rękę Katarzyny i słyszeli, oj nie, nie, jeszcze jest Anna, jeszcze jest Zofia i nie można. Która niestety, Anna nie miała dobrej prasy, bo nie była szczególnie urodziwa, zdaje się. W każdym razie w tamtych czasach nie uchodziła za urodziwą, w związku z czym trudno ją było za mąż wydać. No i od pewnego czasu wiek grał przeciwko niej, bo jednak oni szukali tych swoich żon nie tylko po to, żeby były śliczne i ładnie tańczyły, ale przede wszystkim, żeby urodziły następcę tronu. No i w końcu Anna powiedziała bratu Zygmuntowi Augustowi, żeby jednak już wydał tę Katarzynę za mąż, że ona nie będzie szczęścia siostrze odbierała. I Annę wydano za mąż za młodszego syna szwedzkiego króla, królewicza Jana Finlandzkiego. Kiedy Katarzyna wychodziła za mąż, Polacy nie zdawali sobie sprawy, że szwedzki król nie zgodził się na to małżeństwo. A po drugie, że nie jest tak do końca samodzielnym władcą, tylko jest po prostu lennikiem szwedzkim. No i zaczęła się wojna. Skończyła się ponuro, bo Katarzyna razem z mężem trafiła na kilka lat do więzienia. No bo jej szwagrem był Eryk Szalony, który kierował się tym, co mu przyszło do głowy również politycznie w okresach napadów po prostu szału. On potrafił, co szokowało szwedzką szlachtę, potrafił własnoręcznie zabić możno władcę sztyletem, więc to trochę się nie mieściło w ówczesnym etosie władzy. Nawet w ówczesnym, chociaż ówcześnie, jak wiemy, skrytobójstwo oraz trucizny były właściwie sposobem uprawiania polityki, można powiedzieć. Tak, i myślę, że szwedzką szlachtę to nawet nie skrytobójstwo, ale jawnobójstwo mniej zbulwersowało niż kolejny epizod króla Eryka XIV, mianowicie kiedy on poślubił Karin, córkę prostego żołnierza. I tego już arystokracja nie mogła znieść. Doszło do buntu, któremu przewodzili bracia królewscy. Jan został wcześniej uwolniony z więzienia, a potem z kolei własnego brata, króla Eryka, wsadził do więzienia i prawdopodobnie otruł. Co kobiety w tamtej epoce mogły osiągnąć? Nawet te z najwyższego rodu żyły jednak w cieniu mężczyzn. Tu były cztery córki z tego samego małżeństwa, z którego pochodził Zygmunt August, z małżeństwa z królową Boną Sforcą, a jednak to właściwie jemu historia poświęca najwięcej miejsca i to wokół niego kręciło się życie dynastii. To prawda, dlatego że podstawowym zadaniem królowej było jednak przenieść królewską krew w następne pokolenie. I to też było źródło władzy dla kobiety. Czy ona była królową, czy ona była mieszczką, czy ona była żoną rzemieślnika, czy chłopa. Jeśli miała synów, miała większe pole manewru, większą jednak władzę w rodzinie. Tę władzę możemy rozumieć na różny sposób, bo to nie chodzi o władzę polityczną przecież, której kobiety wtedy nie mają. Ale jest szanowana, cieszy się respektem i ma szansę, że w przyszłości ten syn o nią zadba. Wszystko wskazuje na to, że znalazła pani nowy sposób opowiadania o historii, łącząc taki popularny wykład z właściwie taką powieściową fabułą adresowaną do kobiet. Taki był pani pomysł? I do kobiet, i do mężczyzn, bo chciałam trochę uzupełnić tę szkolną wizję historii składającą się z bitew i rozejmów właśnie o perspektywę kobiecą, o życie codzienne, o świat rodzinny, o to, co tak naprawdę dotyka większość z nas w naszym zwykłym życiu. To czytajcie, a znajdziecie. Dziękuję serdecznie. Z Anną Brzezińską, autorką książki Córki Wawelu, rozmawiał Mariusz Cieślik. Jak państwo słyszeli, i dla kobiet, i dla mężczyzn. A gdyby państwo chcieli zapoznać się z tą książką, to mamy kilka egzemplarzy. Bardzo proszę napisać 71335. W treści SMS-a proszę wpisać swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. A teraz sięgamy do zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Złamane zęby bram sypleniu historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypije ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Masnął siada, co zadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabki. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary w oczach. mnie ten To jedna z nowych propozycji od zespołu Elsztat. Oczy kamienic jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A teraz ruszamy w podróż. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Trójka. Jesteśmy połączeni. To nie jest dla Państwa niespodzianka, dlatego że już Państwo słyszeli Ernesta Zozunia z Kaliningradu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja teraz ze słonecznej Warszawy wysyłam pytanie, bo słyszałam przed dziewiątą, że mówiłeś o niezbyt dobrej pogodzie. Czy coś się zmieniło w tej sprawie? Nie, tu się nic nie zmieniło, bo tu zawsze mówią stali mieszkańcy taka pogoda, chociaż w lecie bywa, że jest pięknie. Temperatura 13 stopni, zapowiadają dzisiaj miejscami wiatr porywisty. Widocznie teraz nie takie miejsce, bo wiatr nie taki porywisty. No ale rzeczywiście jest to pogoda taka raczej nie kurortowa, bo ja chcę Państwa teraz zaprosić do kurortów Kaliningradu, no bo wiadomo, Kaliningrad to Bałtyk, z tym nam się kojarzy ten region, no i jest tu Bałtyk niezwykły. Zresztą za chwilę Państwo usłyszą, na ile on jest niezwykły, czyli no to nad ten Bałtyk. Najlepiej nad Bałtyk z miasta pojechać pociągiem elektrycznym albo autobusem. Dobry dzień. Bilet do Świetłogorska, poproszę. Dada Świetłogorska. Bilet w sumie niedrogi, 150 rubli, to niecałe 10 zł. Kotleciki w cieście, bułki z cebulą, z jajkiem, parówki w cieście. Zachwala przekupka na dworcu autobusowym. To trochę nietypowe smakołyki, ale tu wzięcie mają i na drogę są jak znalazł. Do Świetłogorska autobus jedzie 1,5 godziny, choć to 30 kilometrów tylko. Przyjeżdża tu bardzo wielu turystów i miejscowych, by w wolnej chwili odpocząć nad Bałtykiem. W lecie popalać się i pomoczyć nogi. Teraz na spacer i po odrobinę spokoju. Tak, w maju, jak się zacznie życie w kurorcie, to tak do września. Dużo ludzi przyjeżdża, głównie z Rosji. Bardzo dużo jest ludzi. Zapchane wszystkie sanatoria, domy wczasowe. Przyjeżdżają z całej Rosji, z Moskwy, z Petersburga, ze wszystkich rejonów Rosji przyjeżdżają. Na głównej ulicy Świetłogorska dziś cisza i spokój. O tej porze otwarty jest jedyny skromny stragan z pamiątkami. Kupujcie moje cudeńka. Pan kupi moje cudeńka. 100 rubli, proszę, kup. 100 rubli. 100 rubli? Niedorogo. Te rzeczy łagodzą ból głowy i poprawiają ciśnienie. Bursztyn ma właściwości lecznicze, jak mu się zostawi choćby fragment natury, nieoszlifowany. Potrzyjmy tu, o, ręką. Proszę powąchać. Tak pachnie bursztyn. To myszonok. A tu taka mała myszka z bursztynu dla pana. Ją trzeba w portfelu nosić, bo wtedy się pieniądze człowieka trzymają. Dzięki. Dzięki, dzierży. Очень хорошо. Здесь, кстати говоря, мягче, чем вот на юга. Mówią, że u nas jest klimat taki łagodniejszy i lepiej się odpoczywa. W kurortach nad Czarnym Morzem, tam w Soczi na przykład, to w lecie strasznie gorąco jest, a tu upał nie taki ostry. I wieczorem chłodniej, wiaterek spokojny daje powietrze. Przyjemniej tutaj jest. Plaża też bałtycka, ale... Proszę posłuchać. Słyszą państwo? To morze. Proszę posłuchać, bo w Polsce szumu Bałtyku państwo już nie usłyszą. No właśnie. W Polsce szumu Bałtyku raczej się chyba nie usłyszy. Słyszałaś, Kasiu, ostatnio Bałtyk gdzieś na polskiej plaży? Wiesz co, no to ja byłam ostatnio nad Bałtykiem we wrześniu, więc plaże nie były już tak gęsto zaludnione jak w wakacje, ale słyszałam lekki szum. Także tutaj nie zgodzę się do końca, że się już nie usłyszy, ale też lekki szum, bo on dobiegał do Teatru Muzycznego w Gdyni, bo głównie spędzałam czas na sali kinowej, więc może to dlatego nie słyszałam aż tak dokładnie tego szumu morza. Bo ja ostatnio w lecie, przechadzając się plażą nad Bałtykiem, na polskiej plaży, nie dane mi było posłuchać szumu morza, ponieważ wszędzie gdzieś ryczała jakaś, zresztą nie najlepsza muzyka. A jeśli możemy jakąś taką prośbę na przyszłość wystosować, to może by z tych głośników właśnie szum morza odtwarzać, jeśli coś trzeba. A jeśli nie trzeba, to po prostu z plaży te głośniki zabrać, żeby jednak można było posłuchać czasem morza. Ja się przyłączam do tego apelu, a Ernest Zozuń zostaje w Kaliningradzie. Zostaje i po południu słyszymy się ponownie. Zapraszamy do Trójki z Ernestem Zozuniem i Robertem Kantarajtem. Ja się przyłączam do tego zaproszenia. Bardzo dziękujemy. Jesteśmy połączeni. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Down and dirty, baby. Down and dirty, baby.

To z 23 filmu o agencie 007, piosenka oscarowa Skyfall. Adele wykonała. Daniel Craig zdecydował się po długim zastanowieniu jednak wrócić do roli Bonda w 25 filmie, do którego producenci, reżyser, jeszcze nie ma reżysera, ale wszyscy się szykują, i przy okazji zażądał również powrotu znakomitej aktorki. Mam nadzieję, że to żądanie jego zostanie spełnione, bo bardzo chcę, żeby razem z nim w tym 25 Bondzie zagrała Monica Bellucci. Przy filmach zostajemy. Fajny film. Ale to już będą polskie filmy. Od niedawna możemy zobaczyć w internecie archiwalne etiudy filmowe byłych studentów Katowickiego Wydziału Radia i Telewizji, a dziś znanych i cenionych reżyserów. Rekonstrukcji cyfrowej tych filmów podjęło się studio DI Factory oraz Fundacja ProCinema, a z reprezentującym obie instytucje Michałem Plockę rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Można powiedzieć, że Wydział Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w ostatnich latach ma się naprawdę znakomicie. Studenci, absolwenci zdobywają nagrody, choćby Damian Kocur, który wygrał na ostatnim festiwalu w Gdyni konkurs filmów krótkometrażowych. No ale okazuje się, że warto też wracać do początków znanych już reżyserów. Rzeczywiście Wydział Radia i Telewizji ma bardzo dobrą pasę, bo i Damian Kocur w tym roku, w zeszłym roku Daria Woszek za Hycla, więc rzeczywiście te etiudy tam stoją na fajnym poziomie. No my chcieliśmy projektem digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych etiud pokazać, że te tradycje sięgają samych początków Wydziału, że to nie jest tak, że nagle są złote strzały, świetni twórcy nagle się pojawiają, tylko rzeczywiście, że ten wydział ma taką bardzo ciekawą historię zdolnych twórców, ciekawych filmów i pokazać to właśnie też przez pryzmat troszeczkę obecnych sukcesów. Tak się złożyło akurat. To przypomnijmy, kiedy się ta historia wydziału zaczęła i kto ją tworzył. Historia wydziału zaczęła się w roku 1978. Wtedy został wydział powołany. Na początku rzeczywiście to miała być szkoła, która miała tworzyć realizatorów telewizyjnych, bardziej doktryniarzy takich. Propaganda sukcesu jeszcze, jest, tak? To jeszcze były te czasy. Natomiast tak się złożyło, że w kadrze wydziału były takie osoby jak Krzysztof Kieślowski, Edward Żebrowski, Irena Kamieńska, Janna Krause. Gdzieś rzeczywiście to ciało pedagogiczne miało zupełnie inną wizję niż początkowe same założenia na to, jak ma ten wydział funkcjonować. No i zupełnie inaczej wychowywano tych młodych filmowców z taką dużą wrażliwością na człowieka. Gdzieś tam ten duch Kieślowskiego w tych etiudach jest ewidentnie widoczny, więc chyba nie poszło po myśli władzy uruchomienie tego wydziału i to, jak on miał wyglądać. No i te etiudy są tego świetnym przykładem. Dużo człowieka w centrum w tych etiudach, dużo takiej ciekawej problematyki, jak młodzi ludzie widzą obecną sytuację polityczną. Trochę Śląska w tle, rola kobiety w społeczeństwie. Dużo tematów bardzo zaangażowanych. No i właśnie już teraz 26 krótkich filmów etiud studenckich, znanych dzisiaj bardzo reżyserów, możemy szukać w sieci, oczywiście po rekonstrukcji. Tak jest. Filmy Piotra Łazarkiewicza, Magdy Łazarkiewicz, Krzysztofa Langa, Ryszarda Czernowa, Rolanda Rowińskiego, Waldemara Krzystka, Pawła Woldana, Teresy Kotlarczyk. I wielu, wielu innych. Wielu, wielu innych rzeczywiście są dostępne obecnie w bezpłatnym dostępie w internecie na stronie Ninateki oraz na stronie Wydziału Radia i Telewizji w zakładce Etiudy Filmowe. Można klikać, oglądać w dobrej jakości, po rekonstrukcji, z opisem archiwalnym, także wiadomo, kto tam występuje, kiedy powstała etiuda. W tym momencie jest to dostępne do oglądania. I będzie. I będzie, nie zniknie, rzeczywiście zależało nam na tym i też ustaliliśmy to z wydziałem, żeby to nie było jednorazowe pokazanie po prostu, że jest i później ewentualnie od wielkiego dzwonu wyświetlenie tego w kinie, tylko żeby rzeczywiście w sieci te etiudy były cały czas dostępne i dla młodych twórców, żeby mogli się zapoznać i dla miłośników po prostu polskiego kina, którzy chcieliby poznać troszeczkę historii dotychczas nieprezentowanej, bo rzeczywiście te etiudy mają taki wymiar bardzo mocno premierowy. Były znane tylko na jakichś mniejszych festiwalach w tamtym czasie, jakby pokazywane lub tylko i wyłącznie w ramach wydziału. Więc teraz jest to dostępne dla każdego, kto ma internet, może kliknąć i oglądać 6 godzin materiału filmowego. Będziecie rekonstruować kolejne etiudy? No bardzo byśmy chcieli kontynuować te Katowice. To znaczy naszym takim małym marzeniem było to, żeby na 40-lecie wydziału, które będzie za rok, na przykład można było zaprezentować 40 etiud po 10 z każdej dekady. To byłby fantastyczny projekt. Przypomnijmy jeszcze, na jakich stronach można znaleźć etiudy z Katowic. Ninateka.pl, należy wpisać w wyszukiwarce WRI-TV, wyskoczą wszystkie 26 etiud. Czyli Wydział Radia i Telewizji, tak? Tak. I na stronie Wydziału Radia i Telewizji, czyli adres writv.us.edu.pl w zakładce etiudy filmowe, tam też będą one dostępne. Są. Już wszystko jasne. Wszystko wiemy. Zapraszamy. Mam nadzieję, że Państwo zapisali adresy, bo na pewno warto zajrzeć na jedną z wymienionych stron, a z Michałem Plockę rozmawiał Ryszard Jaźwiński. My mamy jeszcze dodatkowe zaproszenie. Film Siergieja Łoźnicy Łagodna wejdzie na ekrany 27 października. To jest film, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie i na taki przedpremierowy pokaz mamy dla Państwa zaproszenia do Warszawy na wtorek najbliższy, 24 października. Ten pokaz się odbędzie, żeby zdobyć zaproszenia. Proszę zadzwonić do Gabi Dormetko 22 i 7 trójek. Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Że dzisiaj piosenki będą łączyć się w pary. Krystyna złączyła mi się w parę z Adela. Te pary nazwałabym kobiety z głosem. Do 11 zostawiamy Państwa z zespołem Dick for Dick. A po 11 będzie jeszcze więcej zaproszeń na film, ale także do studia imienia Agnieszki Osieckiej. We'll be right back.